ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. دا عتب دے پا معنا د مخ کی آیت باندې. یو الفاظ د مخ کی دا الفاظ د مخ کی آیات او یو معنا و دا غی او اصل پا عبارت کی دے کی تقدیر دے. اصل عبارت دسے دے لتهتدوا تتعظوا بالقران ولا تهنوا تتعظوا بالقران. دا قران نے نصیحت قبول کی, دا قران نے نصیحت واخ لئی. ولا تهنوا ولا تحزنوا, ولا تهنوا سستی مکوئی, ولا تحزنوا غم جن کی گئے ما, وانتم الاعلون او تاسو اچت شان والے, ساسو شان او ساسو عزت چرے غو اچت دے. مفسرین لکھلی دی ولا تهنوا او سستی مکوئی دا جہاد نا, ولا تهنوا عن الجہاد, ولا تحزنوا بالشدائد, وانتم الاعلون او تاسو اچت شان والا خلق یہیں. تفسیر جلالین معنی کری دا ولا تهنوا ان تضعفوا عن قتال الكفار, چی تاسو ضعف کارکی, تاسو کمزوری کارکی دی جہاد او دا قتال دا کافرانونا. ولا تهنوا سستی بنا کوئی, زان کمزوری بنا کارکوئی دا قتال دا کافرانونا. ولا تحزنوا پریشان کی گئی بنا, بے حوصلے کی گئی بنا, پتکالیف بانے با پریشان کی گئی امنا. وانتم الاعلون او تاسو اوچت شان والا خلق یې, نو د اوچت شان والا خلقو سره کچا خویونه داغي سره خون نه کوي. ان کنتم مؤمنین, کا تاسو پورا ایمان لرون کی, ان کنتم مؤمنین. یو قول لمپسرین داره چې دا ان شرطیه ده, کا تاسو کی ایمان یې نو جهاد کی سستی مکوي او دغه سی په تکالیف باندې پریشان کی گئی ما, ازک استاسو شان چرا غریر دیتو چتے. دویم قول لن پسرین داری چی دا ان کنتم مومنین, دا ان چلے پا مانا دا اس سر دے, تاسو سستی مکوئی دی جہاد نا, او دغسی ولا تحزنو بی حوصلے کی گئی ما, خفا کی گئی ما, زکا چی از کنتم مومنین, زکا تاسو خو مومنان یی, نو تاسو چی مومنان یی نو دا مومن مسلمان سر دا کار خون نکے. یا پمانا د ان پخپلی معنی سره د شرطیه, او یا د ان پمانا د اس سره. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دې کې اوله معنی ذکر کړی ده, وای ان کنتم مؤمنین, ک تاسو ایمان لرون کې, بصدق وعدی, چې ما تاسو سره کوم وعده کړی دی دغه وعده رښتیاي, نو تاسو که په دغه وعده باندې یقین وی او ایمان لرئ پاغه باندې, ان کنتم مؤمنین بصدق وعدی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی ده, نو دغه باندې یقیني نو بس بیا دغه سیمه کوي. ولا تهنوا ولا تحزنوا, وهن وهن ولکی کمزوری تا. او په حدیث کې راغی دو اسباب بیان شوی دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو صحابه کرام پوښتنه وکړه, وی ومل وهن یا رسول الله, اے د الله تعالی پیغمبر, وهن څه ته ولکیږي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الحب الدنیا و کراهیت الموت, د دنیا سره چې څوک زیاته مینه کوي او مرگ بدی شی, مرگ چرے بد گنی, بس دغی تولے کی گی وحن. نن سبب مسلمانانو کی ټول دغه وحن راغلے لے, بس دنیا سر مینا او مرگ بد گنل, جہاد لولی نزی مر بشم پکی, جہاد لولی نزما دا کور میرے بچی میری پٹے میرے, بس ہر یو بانا ہر یو کس تیرے خپل زان تیو بانا جوڑا کری دا. ولا تہین ولا تحزن وانتم الاعلون او تاسو چت شان والے, ان کنتم مومنین, زکا تاسو مومنان یے, یا کشری تاسو مومنانی, یا کتاسو یقین کہ ان کے پرشتین والی دوادی دے اللہ تعالی بننے. ایم سسکم قرحن پقد مسل قوم قرحن مثلو و تلک الایام نداولوها بین الناس. دا دی آیاتنا تر دا یوسل و اویانم با آیات پوری حالات دا غزو یحود اللہ تعالی بیانی مخ کی تاس طویلے شویو. یو واقعہ د غزوی بدر د نو او سورۃ الانفال کې راځي تفصیلا, او دویم واقعہ د غزوی احد د نو هغه په دې سورۃ ال عمران کې هغه بیانی, او په دې کې وردونه بیانی کی په منافقانو باندې. په دې آیات کې جواب دے رہے سوال د شبهې د منافقانو. کله چې غزوی احد کې او یا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم شهیدان شل, او څه صحابه کرام زخمیان شل, منافقانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اے تدا دعوی کی چیز دا اللہ تعالی پیغمبر یما, زرشتون پیغمبر یما, نو کتا دسی رشتونه پیغمبر یو تا په حق دین باندې نو بیا شکست تاسو ولی وخړو په خود کې الله تعالی د دې جواب ذکر کړي. نو په دې آیات په اول او دویمه جمله کې تسلی د مؤمنانو ته او دریم او څلورمه جمله کې الله تعالی دو علتونه د هزیمت بیان کړی دي. شکست ولی راغې دا دو وجوهات دي دغې لپاره. ای یمسسکم کرسیدل ویتا استا قرحن زخم تی په عبارت کې تقدیر دی ان شرطیه دی او یزار دی لپاره حذف ده. ای یمسسکم کرسیدل ویتا استا قرحن زخم نو پس بیرو پاغي باندې صبر کوي. کتا سو زخمیان شوی نو صبر پکوي ولی فقد مسل قوم قرحم مثلو یقینا رسیدل دی قوم کافرانو ته قرحم مثلو زخمونه پشان ده دغه باندې ولی ستا دا بدن خوگیگی ولی دا کافر سر وست پر نخنور جوڑ شوی چی آغا صبر کولی شی با تکالیف باننی نو تم صبر کوا کنا. یو دی قرحن او بل دی قرحن. علماء دا دی پرق دیگر کرده دی امام راغب رحمت اللہ علی پا مپردات کی ذکر کرده دی وی قرحن اغا زخم تولی کیگی چی آغا دا خارج نا پیدا شوی دا بہر طرف نا یسو کوا حلی شی او زخمی شیغی تولی کی قرحا. مفردات القرآن کی امام راغب رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی او بل دے قرحن لفظ دے قرحن نو قرحا هغه ته ویل کیږي چې د دننه طرف نه بهر طرف ته دا زخم راوځي هغه ته ویل کیږي هغه وسه شي لکه چا باندې دانه راوخی جنو اول دانه چیرې دننه ایده سی یو سټی دننه بیا چې هغه راخکار شي هغه سر راخکار کیو بهر طرف ته زخم راو باسي هغه ته ویل کیږي قرحا. د دې کې لفظ د قرحن ذکر شوی دی نو تاسو باندې باندې پوه شولې کنه یعنی په غزو یو خود کې په تاسو باندې توري ولګېدلې په تاسو باندې زخمونه ولګېدل دا زخم چیرې د پاسه دی بالکل د پاسه تنه د پاسه طرف نه دنه نه تلې دي د سندې تاسو باندې دانی راختلې وي او دا زخمونه چیرې بهر تر وتل نه دا بهر نه دا زخم دند لړ ځکه چې په تاسو باندې غش لګېدلې په تاسو باندې توري ولګېدلې. نو دې کې لفظ د قرحون د دې لپاره ذکر شوی دی ایم سسکم کر سیدل وی تاسو ته قرحون زخم نو پاغي باندې صبر کوي زکه وقت مسل قوم یقینا رسره دي قوم کافرانو ته قرحم مثلو زخم په شان داغي باندې پدې مثلو کی مثلیت په عادت کی مراد نه لري یعنی دا نه چې څومره زخمونه مسلمانان تر رسیدلی نو هغه زخمونه دیو تم رسیدلی عادت نه لري مراد خو معنا دا شول چې کتا سو زخمیان شوی تکلیف د تر رسیدلی الله تعالی دغه کافرانو تم تکلیف رسیدلی دي او تکلیف هغه ته کله رسیدلی نو تفسیر جلالین معنا کړی د قرح مثله به بدرین په غزوه بدر کې کتا سو دردمن شوی تاسو ته تکلیف ملاو شوی الله تعالی د دین مخ کې په غزوه بدر کې او یا کسان تاسو مردار کړی داغي په غزوه بدر کې او ډیر چیرې هغه زخمیان شوی او بعد هم پسرین لیکلی دي چې نه د دین مراد چیرې په قرح مثله نه مراد چیرې هغه بدر تی مراد نه بلکې په غزوه احد کې تقریبا سره پاسه شل کسان شل یا زیات بنا بر اختلاف اقوال دا پکې مردار شوی دی په غزوه احد کې او ډیر چیرې زخمیان شوی د کافرانو. نو په مثله کې مثلیت د عادت نه نه مراد الله وی که تاسو زخمیان شوی خیر دی یا هغه ډیر یا تاسو خو تاسو زخمیان شوی خو غم د سی بچ نه دی پاتې شوی معنا دا شول د سینې د چلس زخمونه تاسو لري لس دا غو دی سی حساب شوی نه دی. مثلیت کې مراد صرف دا تعداد مراد نه دی بلکه تاسو زخمیان شوی نو غم زخمیان شوی دی غم د سروغ نه دی دا غو توري دا غي توري زخمی کول کول تاسو زخمیان شې نو تاسو دی هم دا زخمی کول کول تاسو هم د سیال د کی په سوال دی زخمیان کړیم دی. و تلک الايام نداولها بین الناس دا هم زه متسلی ده و تلک الايام دغه ورځی نداولها اړه وراړو مونږ دغه لره بین الناس په میند خلکو کې نو کله هزیمت دی نو کله فتح ده الله تعالی دا خو بس وخت دی تیری گینو وخت دی تیری گینو کله ستاسو نمبر دی کله دا غو نمبر دی. شیخ سیف رحمت الله علیه کا وګرام هغه وی تل کل ایام نو دا ویلوه بین الناس دغه تاریخ د زمانه دی اړه وراړو مونږ د خلکو ته دا تاریخ د زمانه د سی گواه دی په دې باندې مخکې نه د سره روانه کله بستا نمبر یې کړو دا بل نمبر یې نو مخکې لګ مخکې وخت کې چیرې یو کال مخکې ستاسو نمبر په غزوه بدر کې نو الله تعالی غو ردی راوړولې نو سره دا غو نمبر د باندې راغې نو تاسو نه شهیدانو شل دا خو راځي کنه کله ته په قافله باندې ورځي او دنیا کسان چیرې دا غینه مردارې بم دی ته خوده په یو بم باندې دا غو تبایو کینو ته سکل کله پتا باندې کې ډرون بم کیږي ورور بمبار بم کیږي ته چې پاغه باندې چاپه وهی او کله کله چاپه و تا باندې مرادی نو د څه خونه د تل کله ایام نو دا ویلوه بین الناس. اوس الله تعالی دوا اسباب الله تعالی ذکر کړي د دې تل کله ایام په معنا من خو شولې کنه یعنی ټول حال ټول عمر چې یو شاند کې نه انسان په یو حالت باندې نه نو کله خوشحالي ده کله غم ده کله تکلیف ده کله آرام ده نو کله به ته ګټي نو کله به بل ګټي دا خبره ده نو تل کله ایام نو دا ویلوه بین الناس بس دا برازی دا حالت. اوس الله تعالی ذکر کوي دو علتنا چې دا حزیمت ول راغه په غزو یحد کې ول یعلم الذين او دیره پاره چخکار کی الله تعالی الذين کسان امنو چې مخلصین دی په ایمان کې امنو چې مخلصین دی په ایمان کې دا دغه ول راغه په غزو یحد کې شکس ول راغه ظاهری تور باندې الله تعالی وی چې منافقان او مخلصان مؤمنان می معلومه ول دا معلومه ول چې څنګه چلې نو منافقانو داسې خبرې وکړلې ورستو را روان دي شي داسې سې ویلل کنه چې د ویلو ندی په خوله باندې نو او مؤمنان مسلمانان بیا هم کله کولړلې په خپل خبره باندې ولی یعلم الذین دې کې تاسو ته مالی وکړه چې دې کې دا معنی باندې کوي مخکیم د غسی الفاظ تیر شوی دي الله تعالی معلومه نو ولی الله ته معلوم ندی چې دا معنی وکړي ولی یعلم تفسیر جلالین معنی کړی دا ولی یعلم علم ظهورین مراد دین علم د ظهور تی مراد دین دیر پار چخکار کی اللہ تعالی کسان آمنو چی مخلص تی پا ایمان کی تفسیر جلالین مانا کری دا اخلصو پی ایمانی چاگی پا خپل ایمان کی اخلاص کرے دین اللہ تعالی دغ خلق او منافقان خلق اغا جدا کی دویم ویتخذ منکم شہداء او جوڑی اللہ تعالی نسی ستاسو نشہیدان امام قرطبی دیر بہترین مانا کری دا وَيَتَّخِذَ سَمَانَدَ یعنی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا يُكْرِمُكُمْ بِشَهَادَتِ اللہ تعالی عزت در کئی تاثر پا شہادت باننے دید جنگونا نوی اصوک پا کنی شیدان کیا دلے خو بیا خو دیو دا دیسی نور عبادتون پرق نو خو دا خو جہاد دا دیر پاردش تب کی شہید شی بل مرگر دیب کی شہید شی پلار دی شہید شی زوی دی شہید شی جہاد دا دیر پارد یعنی شی شکست را نشی نو بیا شہید کی گی سنگا شہید بیا خو ٹول مر بٹول جوندی نو بیا جہاد دا سر پارا شو دا دویم علت اللہ تعالی بیان کہ ویتخذ منکم شہداء یکرمکم بشہادتی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری شہید تا شہید ولی ویا صاحب اللباب دا غی سلور وجی ذکر کری خود تا است یوا دو ب ویما چی اغی بانی پوی شی شہید تا شہید زکا ولی کی گی چی ارواح دار السلام تا چی ارواح دار السلام تا حاضر شوی دی جنت تا حاضر شوی دی علیین تا حاضر شوی دی او یا شهیدانو ته شهید ته شهید زکوی چی الله تعالی او د الله تعالی ملائک چیرې شهادت کوي د دیو د پاره د جنت د دیو د پاره د جنت شهادت شوی نو شهادت په معنا د مشهود علیه سره ده د دیو د پاره شهادت کوي شوی د جنت نور وجوهات هم ذکر شوی دي یاده چې شهید ته شهید زکوی لیکيږي چې شهید په معنا د حاضر سره ده او شهید هم جنت ته دارک حاضریږي دیو جناغی تا شہید ویلے کی ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین اللہ تعالی مینہ نکی دا ظالمانو سارا حدیث کے راغلے دی دا شہید پا بارک کی ورطے و حدیث وی امیاب اس کو ویتخذ منکم شہداء شکست ہو لے راغے شکست دیر پار راغے چا اللہ تعالی استاسو نا شہیدان جوڑ کی بتاسو کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتے وسلے راغے وی اید اللہ تعالی پیغمبرہ ما بال المؤمنین یبتنون فی قبورهم الا الشهید اید اللہ پیغمبر مؤمنان مسلمانانو ته دا غین سوال جواب کیږي په قبرونو کې او څوک چې ګناهګار یې ته عذاب ملاویږي په قبرونو کې الا الشهید مگر شهید ته عذاب نه یو سوال جواب به دا غی سره نه کیږي پیدا ولی نبی صلی الله علیه وسلم غی طویل کفا بی بارقه السیوف علی راسه فتنه د دې پر سر باندې چې تورو پرقار وکاو د دې پرې سر باندې چې مرمۍ تیرېدلې په دې باندې دا مزایل لګېدل وي دغه ول پوره دي کنه نو سوال جواب ته څه ضرورت دی او عذاب ته څه ضرورت دی کفا بی بارقه السیوف علی راسه فتنه بس د دې پرې سر باندې چې تورو پلقارې کاو دا مردکی او دا مرمۍ په تیرېدلې را تیرېدلې او دا مزایل پر اتللې بس دغه ګړزارې در لپاره پورو د در لپاره نه عذاب شته نه سره حساب کتاب شته الله تعالی دې ټول شهیدانو شهادتونه قبول کړي او الله تعالی دې مونږ او تاسو لم قبول شوی شهادت راک چې تیر شوی گناهونه په ټول معاف شي د الله تعالی رضا په حاصل شي جنت په لار شو د جهنم په بچ شو الله رب العالمین دې دغه شهادت مونږ او تاسو ته نصیب کړي امین په وای یری گئی تی ماسی مرو په یو دغه په خپل مرګ باندې مرونو ته سی په خپه په نره باندې وای خو امین. یو سړی او حج د تله والته کې دا غختله وي الله تعالی مال شهادت راکی را روان دی لاندې د یو بلډینګ نه را روان دی. یو چا چرې دغه د وزار د چانه یو د پیپسی دا بوتل چرې دار چانه گزار شو پاسه چت نه راغ ښکته چې په روډ باندې ولګید پدې کې ګیس غوند کیده یو خلاص کوي یو دماکه کیده وی الله غختله مې دغه دومره زرم نه وي پدې وخت کې نه وړه کور ته لاړ شم بیا وسکو په قرار باندې نه په نره باندې وای الله تعالی دې موږ له شهادت راکی چې الله رانه پیرځي شي. والله لا يحب الظالمين والله تعالى مين نه کوي د ظالمانو سره. یو قول دار چې مراد درینه مشرکان دي او دویم دار چې مراد درینه منافقان دي چې په غزو یحد کې هغه ډیر چلونه وکړي چې هغه چلونه ټول روان دي. ولی محص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين دی آیات کې الله تعالی دو نور علتونه ذکر کړی دي. ولی محص الله الذين امنوا دا هزیمت ول راغی شکست ول راغی په غزو یحد کې. وليمحص الله الذين امنوا ذرا پاره چې پاک کی الله تعالی مؤمنان د گناهونو نه ويمحق الكافرين او ختم کی الله تعالی هلاك کی الله تعالی کافران تبا کی الله تعالی کافران. محق لکی په عربی کې هلاکت ته لکی تفسیر بیضاوی معنا کړی دی ويمحق الكافرين يهلكهم کی الله تعالی هلاك کی کافران لنا. نو الکافرین په غزوه یحد کې بعضی کافران چې هغه تبا شو داسې غزوه بدر کې چې تبا شول ویم حقل کافرین الله تعالی چې په دې امتحانات باندې په دې شهادتونو باندې په دې زخمونو باندې الله تعالی د مؤمنانو مسلمانانو گناهونه معاف کړي نو دا بل علت شو لپاره د هزیمت په وحد کې. ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين دا آیاتم علت دی د لپاره دا غزوه یحد د هزیمت د لپاره په غزوه یحد کې ولی شکست راغې نو دې آیات کې الله تعالی اوس تغیر لپاره علت ذکر کړي. بغیر د مشقت نه جنت ته نشي تللی نو چې جنت ته نشي تللی نو مشقت خدا نه دی چې ډېره ډوډۍ وخوري او ستړی کې پیزان دغې ته خو مشقت نه وایي کړه مشقت خدا دی پیاده لاړ شه زخمونه برته وشي زخمیان برته وشي وینې بر ځان نه پاکې کړي لږ چرې دغه تکلیف پر باندې راشي نو دغه سي شهیدان به په وګو باندې راوړي دا خود سینه کیږي جنت جنت ته تلل بغیر د تکلیف نه نشته ری. ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو دغه سي مخ کی وایات تیر شوی ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تدخل الجنه چې داخل بشي لاړ بشي جنت ته ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا او لا تر اوسه پورې ندی الله تعالی جدا کړی ندی الله تعالی ښکار کړی یا کسان چې جهاد کړی دی منکم تاسو نو يعلم الصابرين او لا تر اوسه پورې نه دی ښکار کړی الله تعالی صبر ناخ کلک الصابرین په شدائد تفسیر جلالین وای یعنی په شدائد کې په تکالیف کې چې چا په میدان جنگ کې چا استقامت کړی دی او څوک چې د میدان جنگ نه تښتیدلی دی لکه منافقان ويعلم الصابرین او لا تر اوسه پورې نه دی ښکار کړی الله تعالی صبر ناخ کلک. نو جهاد الله پر اس کې د دې لپاره په جهاد کې الله تعالی تکالیف د دې لپاره راولي چې هغه صبرناک او بي صبر خلق الله تعالی معلومي نو دغه سي منافقان او مؤمنان معلومي الله تعالی د دینه بغیر جنت ته نه شي تللی. نبی صلی الله علیه وسلم د کعبې سوري ته ډډه وهلې او حدیث مې ته مخ کې ویلې نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته د الله تعالی پیغمبر مونږ ته ډیر تکالیف راغله وې زمونږ لپاره د الله تعالی نه امداد غواړه. نبی علیہ السلام او تویس تاسو نه مخکینی خلق چیو نو غیله وکم د او کنستلې شولا هغه پکې و درولې شو عربی راوړل او په سر ویل کی خو دل په دوځې وک خو دا الله تعالی د دین نه وغوخته نو دا تکالیف راځي په دین کې دا چې برداشت نه کی جنت ته تللې نشي الله به دا صابرین خلق او غیر صابرین دا به الله تعالی جدا کوي نو الله تعالی او مجاهدین او منافقان جدا کوي نو منافق خو دا سخت ته نشي ټینګېدل کنه وای دي ته چا پر ټینګ شي زانه شم نو هغه به تختی لکه غزوه یحد کې ډیر منافقان تقریبا نیمه حصه د لخر چې راغه واپس شو ردلاري و وسو دې ته مونږ نه شوټینګې ده. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه وقد رايتموه وانتم تنظرون دی آیات کې الله تعالی بل علت ذکر کوي د غزوه یحد خبره باندې خوېږي کنه چکر در درکې غزوه یحد د باندې اوس ګوري ټول خاص دا حالت روان دي صحابه کرام زخمیان شوي دي وس دا ولی زخمیان شول نو دا یو منافق سوال کړی دی دا ولی زخمیان شوی دی اوس الله تعالی دغه لپاره دیار لس علتونه بیانې دا وجوا دا وجوا دا وجوا نو ساغه د غزوې هڅ چکر دی وسره الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول د غزوینو ته بوزي دا زینه په خپل سترګو باندې مينو او بیا سره د قران مې بیا وړي عزت خون کوي ولقد کنتم یقینا وای تاسو تمنو د الموت چې ارمان کا او تاسو د مرګ د شهادت الموت می شهادت مرګ وای بس یو اعتراض او دغه جواب پکې وشو خبر خلاص شول اغه سوال د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای په حدیث کې ردی نه من راغلی د چې لا یتمنى احدکم الموت هیڅ یو تن چې هغه مرګ ارمان بنکې او مرګ برزان د فار غواړم نه نو څنګه الله تعالی دی آیت کې وای چې تاسو ردی نه مخ کې چې ارمان کاو د مرګ نو سوال دار چې دا خو مرګ کو مرګی کنه مرګ کو یو د شهادت مرګ دی نو خو مرګ نه دی نو دې ده کې د مرګ نه مراد مرګ د شهادت دی او د شهادت تمنا چې کولای شي د شهادت تمنا کولای شي دا شرعاً صحیح دی نو دیو جن دا سوال بیا ناراضی مفسرین لیکلی دي چې کم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بدر ته نو حاضر شوی غزوه بدر ته نو هغه د شهادت فضیلتونه واوریدل ځکه تاسو ته ما ویلو چې په غزوه بدر کې سوار له صحابه کرام بنا بر اختلاف یا اقوال دیار لس یا سوار لس صحابه کرام شهیدان شوی دي په غزوه بدر کې جنگ خو صحابه وګټلې دي خو بیا هم شهیدان څو ورکړي دي دیار لس سوار لس شهیدان ورکړي دي اسخ قوالدار چې سوار لس شهیدان شوی دي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا غیر ډیر فضایل بیان کړه اولنې غزا د شهیدانو فضایل بیان کړه نو کله چې دا کم کسان غزوه بدر لنو تلی نو دیو د شهادت ارمان وکړه نو الله تعالی وی تاسو د شهادت ارمان کړه او نو دا غیر پر غزوه احد جوړ شو نو په غزوه احد کې شهیدانو شول نو تا چې په یو سره یو څوک یو څه شی غواړي چې الله تعالی دا شی ما دراکا او غدل الله تعالی درک نو بیا په دیوان څنګه خپه کیږي خو تاسو شی تاسو شهادتونه غختلی بس الله تعالی شهیدان کړل کنه امیر سی ابراهیم الله وی په شهادت پسې مونږه کړه ګرځو مونږ پسې په کړه باندې ګرځو چې الله تعالی مونږه ټوله کړه چې مونږه د خپل ځان لپاره قربان کوو د دین لپاره نو الله وی تاسو پسې کړه ګرځول چې تاسو غختنو شهیدان شول نو څه کومه خبره ده خو تاسو هغه دعا قبول شول کنه نو صحابه خود د سینه ولکه هغه سړی چې په حج کې هغه دعا غختلی چې الله تعالی ما نه مرګ شهادت راکې بیا د ډیو د بوتل درز وکاو دا غینه به یریده صحابه خو غخته خو صحیح غخته الله تعالی موږ شهادت راک نو بس درې کده بس خبره خلاص شو نور پکې سوای تاسو ولقد کنتم یقینا وای تاسو تمنون الموت چې ارمان کا او تاسو د مرګ د شهادت من قبل ان تلقوه مخکې د مخامخ کېدلو دا غینه تاسو دا غی سره لا مخامخ شوی نه وای الموت نو مراد علامه بیضاوی رحمت الله علیه وای دین مراد الموت بشهادتی دغه وسرولی کې بیا څوک اعتراض دوانیو کې دا ترجمه چا کړی چې مرګ د شهادت تی مراد دی نو دین مراد الموت به شهادت علامه بیضاوی رحمت الله علیه دغه معنا کړی دا یو بل معنا هم ذکر کړی دا صاحب اللباب او علامه بیضاوی رحمت الله علیه هغه معنا یې ذکر کړی دا وای دا دین مراد چې اسباب د مرګ تی مراد دی اسباب د مرګ څه شی دی یعنی جهاد تاسو غوښته چې الله تعالی قبل موقع د جهاد راغله نو موږ به پاره کې حساب اخلو نو په چې تا بل د جهاد موقع دی غختلې او چې الله تعالی قبل غزا راغله زوب کې شرکت کومه نو په غزا کې غونځاخي نه وری ګورور په غونځاخي پکې نه یو مټایا نه پکې نه داغي باران پکې هم نه خدا غو تور باران تا ویل چې الله داس یو موقع راول چې په جهاد کې شریک شمه نو بس دغه جهاد بیا یینو صاحب اللباب دغه معنا کړی دا او علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ولقد کنتم تمنون الموت یعنی د دین مراد چره وی الحرب فانها من اسباب الموت وی دین مراد چره جنگ دی فانها من اسباب الموت زکا په سببونو کې یو سبب د مرګ سره هغه جهاد پی سبیل الله دی په دې کې سره شهید کیږي فقد رایتموه نو ولید تاسو هغه لره ولید تاسو هغه لره ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی په کوم ځای کې مولید وقت لمعان سیوف وحد الاسنۃ کله چې دا ترو د پړقارې کاو دا توري پړقې دلې او دا غشي چې یو طرف ته تل بل طرف ته تل په دغه وخت کې مې مرګونه بیا ولیدل وقت لمعان سیوف وحد الاسنۃ بس غشي یو طرف ته روان دی بل طرف ته روان دی او دا ترو د پړقارې دی الله تعالی تاسو په دغه ځای کې ولید کنه ابن کثیر دغه معنی کړی دی دا انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ واقعه مفسرین ذکر کړی دا وای کله چې انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ او بعض صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وای هغه ډیر زیاته شجاعت او په بهادرۍ سره هغه جنگیده او هغه شهید شو وی بعضی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د میدان نه اخوا شول، ډیر دي سخت حالت راغلی. ورسته الله تعالی بیان ای چې اول کې صحابه کرامو ګټه کړی د په غزوه احد کې، ورسته د هغه وضاحت راځي په خپل ځای باندې په قران کې ذکر شوی. خو بیا پر اخر کې معامله بیا واپس ورانه شوله. نو انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه کله چې د مسلمانان ګډ وډ شوله، نو اعلان یې وکړه: اللهم انی ابرأ الیک مما جاء به هؤلاء. و اے الله تعالی، دا صحابه کرام چې دا څه کوي؟ الله تعالی زتا تر دینه بیزار ایم. دا ټول صحابه کرام ټول ګډ وډ شوله، الله تعالی دا څه کوي؟ او باشر القتال، او په خپل چرې ثابت قدم شو، جهاد یې وکړه، او بیا اعلان وکړه: انها ایهن انها ریح الجنه. و اے خلکو، چرته ځی، چرته روان یې؟ تاسو دا جنت خوشبو ما تر روانه ده، ما تر جنت خوشبو راځي، تاسو چرته ځی؟ دې نه دا خبره وکړه تر دې پوري چې هغه شهید شو. نو الله تعالی وی تاسو دغه شهادت غوښته. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وی، امام قرطبی رحمت الله علیه هغه واقع ذکر کړی ده، وی انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه چې کله شهید شو، نو هغه صرف د ګوتو د بندونو نه پیژندل شو، بس نور دومره زخمی دي، او د نبی صلی الله علیه وسلم دی پای کړی ده، شهید شو بس. او دومره زخمی شوی دی، دسی شوی دی چې صرف د ګوتو د بندونو نه پیژند، هغه خپل خور پیژند. او صحابه کرام وی، مونږ په هغه باندې زخمونه حساب کړل، تقریبا د اتیا زخمونو نه زیات کېدل، په تور باندې چې سړی ولګیو اتیا زخمونه. امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دي: ولقد کنتم یقینا وی تاسو شرمان کا، او تاسو د مرگ د شهادت من قبل ان تلقوه، مخکې د مخامخ کېدل تاسو نه د هغې سره، فقد رأیتموه، نو تاسو ولی دغه مرگ لره، یعنی سا دغه د تورو د شرنګار یو، او دغسې د نیزو د اخوا دې خوا تللو مرمۍ وي دغه مریدلی. و انتم تنظرون، او تاسو کتل دغه حالت ته، و انتم تنظرون، او تاسو ته کتل، و انتم تنظرون، تاسو څه شي ته کتل؟ نو یو قول لمبصرین دا چې و انتم تنظرون، تاسو ته کتل، انتم تنظرون الى محمد صلی الله علیه وسلم، تاسو نبی صلی الله علیه وسلم ته کتل، چې هغه په ډیر سخت حالاتو کې و نبی علیه الصلاۃ والسلام. هو نبی علیه السلام بیا هم په خپل ځای باندې ثابت قدم دی. یو صحابي راځي، هغه ته دفاع کوي، هغه شهید کیږي، بیا بل راځي، هغه ته دفاع کوي. و انتم تنظرون، تفسیر سمرقندی دغه لیکلی دی، تفسیر بغوی دغه لیکلی دی، او دغه سی تفسیر سمعانی دغه لیکلی دی: و انتم تنظرون، او تاسو کتل نبی صلی الله علیه وسلم ته، یا بل معنا په سرینو کړی ده: و انتم تنظرون، تاسو کتل شهیدانو خپلو ته، بس دغه مرګم په خپل سترګو باندې ولید، او شهیدان د تدغه سی پراته، خو تاسو دعا کړی و، الله تعالی دغه دعا قبول کړل. نو اشاره شوله په دې باندې مخه پکېږي نه، دا شهادتونه بر عزیز ک تاسو ردی سوال په خپل کړی. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رب د دې آیات ته معقول سره بالکل آسان دی. مخکې آیات کې الله تعالی د صحابه کرام مرگ ذکر کا، نو دې آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي چې دغه مرگ په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ممراضی، خو تاسو به د الله تعالی دین نه پرېږدئ. صحابه کرام خو نه لاړل، شهیدان شول، او یا کسان صحابه کرام شهیدان شوي دي. نو ګورئ، دې ته سوچ فکر کوئ چې دا مرگ به پر پیغمبر باندې هم راځي، نو هسې نه چې د الله تعالی دین پرېږدئ شرطه. وما محمد الا رسول، مفسرین لیکلی دي وای نبی صلی الله علیه وسلم باندې یو کافر گزارو کا، د نبی صلی الله علیه وسلم سر ولګید په ګټه باندې، د نبی علیه السلام سخت سر زخمی شو، په بل گزار باندې نبی صلی الله علیه وسلم مخ ولګید، د نبی علیه السلام مخ هم زخمی شو، او نبی صلی الله علیه وسلم یو کندې ته ورغورځید، نو د نبی صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک او زنه شهید شوله، او دام زخمی شوله. بیا کم کافر چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې گزار کړیو، مصعب رضی الله تعالی عنه راغې د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېد، هغه شهید شو. هغه کافر بیا راوچت شو چې په نبی علیه السلام باندې بل گزارو کی، ځکه نبی علیه السلام هم راوغورځېد، په یو گزار باندې مخ لګېدلی دی، په بل گزار باندې د نبی صلی الله علیه وسلم سر لګېدلی دی، راوغورځېد نبی علیه السلام یو کنده، او په هغه کې وغورځېد، نو د نبی علیه السلام غاښونه هم شهیدان شوله. مخی تراغه مصعب رضی الله تعالی عنه، اغم په شهادت باندې ورسید، اغه کافر دا اراده وکړه چې دویم گزار په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وکړي. خو صحابه کرام راغله او دغه دیپا وکړه. په دې وخت کې یا اغه کافر دا چغه وکړه بنا ور اختلاف اقوال، او یا ابلیس په دې وخت کې راورسید او आवाज یې وکړه الا ان محمدا قد قتل، محمد قتل شو. بس دا چغه چې کله وشوله بس صحابه کرام ګډوډ شو، لاړل صحابه کرام یو طرف ترې بل بل طرف ترې. دا الله پیغمبر دی او ادار نشهید شو. بس دا چغه د صحابه کرام غوګونو ته چې ورسېدله بس صحابه کرام تیتر بیتر شول. که مونږ تاسو چرته ذهن کې دا خبر راولو چې دا خو څنګه صحابه کرام، دا سړی سوچ فکر وکړي چې دا د الله پیغمبر و، بیا پرې څنګه ایمان نه وړي؟ خپلې زنانه، خپل بچي، خپل کورونه، خپل مالونه، دا هر څه پی قربانول. کله چې دا آواز وشو د صحابه کرامو کیفیت بالکل بدل شو. بس نبی علیہ السلام چې وګوري، نبی علیہ السلام یوازې پاتې شو په میدان کې ولاړ دی. زمونږ استاد پیغمبر دا بے غیرت پیغمبر نو، په میدان جنگ کې پاور سب کې باغ پخپل ولاړ، صحابه کرام یو طرف ته بل طرف ته. نبی صلی الله علیه وسلم یو لوړ ځای ته وختو، د سر نه وینې بهیږي، په مخ باندې وینې بهیږي، غاښونه شیدان شوی دي، د سړی غاښ چې مات شو خامخا په خولې کې هم د سړی وینې. نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ الی عباد الله، ای د الله بندگانو زما طرف ته راشئ. چرته ځئ؟ ای د الله بندگانو چرته ځئ؟ زما طرف ته راشئ. نو دې آیات کې الله تعالی وایي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دا خود الله تعالی پیغمبر دی. نو دې آیات دو معنی دي، دو مطلبونه دي. که څوک دا خیال کوي چې دا پیغمبر به قتل شي او یا به دا مړ شي، د ده ملت به ختم شي، لکه منافقانو دا خبره کوله وي چې دې پیغمبر نه وزګار شو، مړه دا دین به هم ختم شي او دا هر څه به ختم شي. اے منافقانو دا ګمان مه کوئ، بلکې د دین مخکې الله تعالی ډیر پیغمبران نه لیږلي او هغه پات شوي دي، خو لیکن د پیغمبرانو په پات کېدلو باندې دغه دین نه دی ختم شوی. منافقانو دا خیال چرته ونه کوي چې دا دین به ختم شي. دا دین د ختمېدو نه دی، دا به تر د قیامت پورې دا دین دغسي. وما محمد الا رسول، او یا که څوک دا خیال کوي چې دا پیغمبر دی، د الله تعالی نو په دې باندې به مرګ نه راځي، نو الله تعالی وایي نه، مخکې له دینه ډیر پیغمبران تیر شوي دي، خو لیکن په هغو باندې مرګ راغلی دی، نو دا پیغمبر الٰه نه دی، په دې پیغمبر باندې به مرګ راځي، په دې باندې به مرګ راځي خامخا. نو تاسو به د الله تعالی دین پرېږدئ نه. نو دې آیات کې الله تعالی دا خبره ذکر کړي، وما محمد، او نه دی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول، مگر د الله تعالی پیغمبر دی. قد خلت من قبله الرسل، تیر شوی دی مخکې را دنه ډیر پیغمبران. نو ډیر پیغمبران څه معنی ده؟ دا غی په قتل دل باندې، دا غی په پات کېدل باندې، دا غی دین نه دی ختم شوی. نو اے منافقانو، کستا سودا ګمانی چې ردی پیغمبر په پات کېدو باندې به دا دین ختم شي، دا نه ختمیږي. یادا چې کسو ګمان کوي چې په دې پیغمبر باندې به مرګ نه راځي، ځکه دا پیغمبر دی، نو الله خو پیغمبر دی کنه، الہ خو نه دی کنه. ته دینه مخکې ډیر پیغمبران راغلي دي او هغه مو پات شوی دي، نو په دې باندې مرګ راځي، په دې پیغمبر باندې. دې ته ذهنی طور باندې تیار شي، په دې باندې مرګ راځي، دا باندې دنیا نه ځي. افهم ما تنو کدی او پات شي په خپل مرګ باندې، او قتلا یا او جلی شي، ان قلبتم علی عقابکم، نو ابوړی تاسو په خپل پوند باندې. و مې یم قریب علی عقبیه، او څوک چې وګرځي دا څوک چې واوړي د خپل پوند باندې، پلی یزور الله شیا، نو هیڅ چری ضرر نشي ورکولی الله تعالی ته هیڅ قسم ضرر. د دین مراد په پوند باندې اوړیدل سړي، یعنی مراد درینه ارتداد دی. دا پیغمبر چې تاسو نه لار شي، ولې تاسو به الله دین پرېږدئ؟ څه کدا وخرا ټینګوي تاسو؟ فلی یزور الله شیا، تفسیر جلالین وای و انما یزور نفسه، الله ته ضرر نشي رسولی، بلکې خپل ځان ته به ضرر ورسې. و سیجزی الله الشاکرین، او زر دی چې بدله به ورکې الله تعالی ثابت قدم ته. الشاکرین دې ذکر شاکرین نو مراد چې څوک دی؟ مراد دی مفسرین لیکلی دي د دې الشاکرین نو مراد چیرې وي؟ علی الشاکرین علی نعمت الاسلام بالثبات علیه، څوک چې د الله تعالی په دین باندې ثابت قدم پاتې شوی دي، علی نعمت الاسلام بالثبات علیه، چې په دین باندې ټینګ پاتې شوی دي، الشاکرین نو مراد دغه دی. وجنه تاسو ته ما معنا وکړه، الشاکرین ثابت قدم خلق چې په شهادتونو باندې پروا نه دي، الله دین نه پرېږدي، کله الله پیغمبر هم تلار شي بیا هم د الله دین نه پرېږدي، الشاکرین دغه ته لکی ثابت قدم. علامہ بیضاوی دغه معنی کړی ده او تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی ده. شاکرین الله تعالی بدله ورکړي ثابت قدم وته. او دغه سی تفسیر فتح البیان پی مقاصد القرآن په نوم باندې تفسیر دی، هغه معنی کړی ده الثابتین علی دینهم، څوک چې په خپل دین باندې ثابت قدم دی الله تعالی هغه ته بدله ورکړي. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ هم دغه معنی کړی ده الثابتین علی دینهم، څوک چې په خپل دین باندې ټینګ پاتې اغه ته الله تعالی بدلی اور کئ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او دغسی نورم پسرین او غ حدیث نقل کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات واقع دی آیات کی ذکر کړی ده. وای کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبر نه منله، وی ما ته چا دا خبر او کړل چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، وی دا سر به په تور باندې وهم. دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فبارک کی راغلی دی، وی کله چې هغه خبر شو چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوی دی، جبې بند شولا چاړه شو. علی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله خبر شو چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوی دی، لاړ پټ شو خلکو نه چې ما ته څوک بل څوک راته دا خبرونه کی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه دوه درې ورځې د وفات نه مخکې مریضو خو لگ گزارای کړی و، نبی صلی الله علیه وسلم خواته او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغلی. نبی علیہ السلام ته اجازه وکړه سنحه د مدینه نه بهر یو ځو باندې وی پغی کی د خلکو باندې وی پغی کی. نو دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مدینه نه بهر باندې وا سنحه کی. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ الته کی تلو. نو کله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی، صحابه کرام ګوري یو یو طرف ته روان دی، بلبل طرف ته روان دی، نو صحابه کرام اختلاف یې ولید. عمر رضی الله تعالی عنہ تور راغستې دا وایي که ما ته چا ویل چې نبی اسلام پات شوی دی دوی پرېږدم نه. او عثمان رضی الله تعالی عنہ چاړه شوی دی خبرې نش کوله. او علی رضی الله تعالی عنہ هغه تللی دی ځان پټ کړی دی چې ما ته بل څوک دا خبرونه کی چې نبی اسلام پات شوی دی. او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په دغه وخت کې را ورسید، سیده ډایرک لار د عائشه رضی اللہ تعالی عنها کوټه ده ورسه هغه کوټه ته ورغه. د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې صادر خورو او صادر یې تلریک چوي قتل نبی علیہ السلام په چا دی یقیني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ورکته شو خپلګه وید الله تعالی پیغمبر ستاره پر الله تعالی یو مرګ مقرر کړو، هغه یو مرګ پتا باندې راغله دی، پتا باندې دوه مرګونه نه راځم کېدل. بیا واپس په مخ باندې ولا صادر راخور ک و راغی بار تراوت جمعه ته مسجد نبوی ته راغی. صحابه کرام ته اعلان وکید الله بندگان راشی تاسو تاسو کوي دا خود الله پیغمبر په باندې مرګ راته هغه مرګ پر راغی د دنیا نه لاړ راځي وستا سراشی راجم شي. نو صحابه کرام راجم خپل مسجد نبوی ته من کان یعبد الله فان الله حی لا يموت، که شاد الله عبادت کو نو الله تعالی ژوند دے په الله تعالی باندې مرګ ناراضی. و من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، او که شاد نبی علیہ السلام عبادت کو نو خو دنیا نه لاړ. په هغه لاړ خو څوک د الله عبادت کوي نو الله خو نه دی مړ، په الله باندې خو مرګ نه راځي، هغه ژوندې دی. راشئ تاسو راشئ راغونډ شئ مسجد نبوی ته راجه مکلله. او دا آیات وای وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، دا آیات وای. عمر رضی الله تعالی عنه وای کله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا آیات ولوسته وی ما ته داسې معلومه شوله چې دا آیات ما چرته مخکې سر په قرآن کې لوستلې هم نه دی. او صحابه کرام د جومات نه ووتله وی دا آیات د مدینې په کوڅو کې دا آیات یې لوسته. د هر یو صحابي په خوله باندې دا آیات دی، دا لولي په کوڅو کې یو یو طرف ته روان دی، بل طرف ته روان. وسيجزي الله الشاكرين او زرد چ الله تعالی او بدل ور کی ثابت قدم مخلوقتا کم چې د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شي تکالی پرازی مشر لاړ پیغمبر دنیا نه لاړ او بیا هم د پیغمبر په مرګ باندې خپل دین نه پریږدي دې ته ثابت قدم خلق کوي الله تعالی دې زمونږ او ستاسو ثابت قدمی نصیب کړي دا ډیر عجیب آیات دی ډیر عجیب واقعات پکې هم بصیرین لیکلي دي نبی علیہ السلام د وفات صحابه کرام باندې څنګه حالت وو د صحابه کرام د غم او درد دا څنګه وو دا ډیر زیات غټ درد او غټ غم وو چې د امت ته د نبی علیہ السلام په وفات کې دوه باندې رسیدلې او بیا صحابه کرام ته وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا دی آیات کی دی آیات رب دما قول سردار مخ کی آیات کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگ ذکر شو کہ اگر دنیا نہ لاڑ نو صلی اللہ تعالی تسلی ذکر کی دی امت تا چی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی مرگ راتا دا دعا مخل گشاند کی پیراغل دیں خدا اللہ تعالی بے نیٹی نہ دے غیستے دا دی پیغمبر دا پارا نیٹا مقرر وا دا ہر یو انسان دا پارا نیٹا مقرر دا نو بس دا پاغه نیټه باندې ممری اغه نیټه د پیغمبر علی اسلام پورا شول نو اگر دنیا نه لړ و ما کان لی نفسین ترجمه به صحیح کوي و دې د دې ترجمه مخصوص نشي کولای چې ما کان لی نفسین او جایز نه دی دیو نه پس د پاره بلکې دا ناجایز دی چې مړ شي دا معنی خو نه کیږي کنه و ما کان لی نفسین ممکن نه دا بلکې محال در یو نفس د پاره د هر یو نفس د پاره انت موت چې دې مرشي الا باذن الله بغیر د اجازت د الله تعالی نه بغیر د اجازت د الله تعالی نه ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په دې آیات کې ذکر کړی دي وې په دې آیات کې تشجیع د بوزدل خلکو ته په دې آیات کې الله تعالی تشجیع او بهادری ذکر کوي بوزدلانو خلکو ته او ترغیب لهم په القتال چې الله تعالی په لار کې و جنگيږي ځکه استاد مرګ د پر الله تعالی نه ټمو قرار کړی ده نکته جنگ لزیو کنه دی تا قټیم کې روانی مرګ خامخ راځي اکم چله مقر شوی دا ترجمه تاسو ګورئ و ما کان لنفس ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کی معنی کړی دا المعنى ان موت الانفس محال چې دا یو نفس مرګ چې دا محال دی نه ممکن دی ان تكون چې دا راشي الا بمشیت الله تعالی نو تاسو ته ما هم دغه ترجمه وکړه و ما کان لنفس ندی ممکن دی او نفس د پاره بلکې محال دی المعنى ان موت الانفس محال ان تكون راتل د مرګ چې دا محال دی ام دا ناممکن دی دی او نفس مل کېدل الا باذن الله بغیر د اجازت د الله تعالی نه د الله تعالی د اجازت نه بغیر د یو چا مل کېدل ناممکن دی دا محال کار دی دا نشي کېدل کتاب مؤجله دا لیک دی مقرر کله شوی دا لیک دے مقرر کلے شوی دے اللہ تعالی دے طرفنا الا باذن اللہ سمانہ دا تفسیر جلالین معنی کری دا الا او دا غسی تفسیر قرطبی معنی کری دا الا باذن اللہ الا بقضاء اللہ یو نفس نہ مڑکی گی مگر پا قضا دا اللہ تعالی باندے اللہ تعالی پیر مرگ فیصلہ او کینو الا دا مرشی چے اللہ پیر مرگ فیصلہ نہیں کری نشے اغا نہ مڑکی گی تفسیر مدارک کی اوبلا معنی کری دا الا باذن اللہ مگر پا اجازت دا اللہ تعالی بانی چا اللہ تعالی ملک الموت اجازت ورکی پا قبض کولو دو روح دا غباننے الا باذن اللہ بی ان ازنا ملک الموت فی قبض روحه بی ان ازنا ملک الموت فی قبض روحه چا اللہ تعالی اجازت ورکی ملک الموت تا چی ردی پلانی انسان دا روح چی را قبض کا بی ان ازنا ملک الموت فی قبض روحه نو الله تعالی چی اجازت نه کړه ملک الموت ته نو دین تاسو کني شي راوستل خو چې الله ته اجازه وکړي چې ورشب سي روح ته راوخله بس روح ته بیا راوخلي تفسیر مدارک یو بل معنی هم کړی د درېما الا باذن الله الا بعلمه تعالی او نه مړکیږي هیڅ او نه پس مگر په علم د الله تعالی باندې یعنی د الله تعالی علم چې ردین ټپو پورا د مقرر ده باغی باندې بس مړ شي کتاب مؤجله دالک د مقرر و مې یوري ثواب د دنیا او څوک چې غواړي به عملي هي د دې په عبارت کې تقدیر دی ها او تفسیر جلالین دغه تقدیر راوسته لري و مې یوري د څوک چې غواړي به عملي په خپل عمل باندې ثواب د دنیا بدل د دنیا یو څوک نیک عمل کوي او پاغ نیک عمل کې مقصد صرف دنیاي الله تعالی وینو اتیه منها ور بکومنګ د تا د دنیا غبدله او دنیا غبدله به تورک او تفسیر مدارک خو بیخی د قتال سره د آیات لګولې نه و مې یرید ثواب الدنیا و مې یرید بقتاله تفسیر مدارک وي څوک چې غواړي په قتال کولو سره بدله د دنیا یعنی جنگ او jihad تر دې لپاره چې غنیمت او ته حاصل شي یا ته څوک کمانډر سی بوي او مشر تو وي قومندان سی بوته وي نو نوته هی منها الله تعالی مونږ به تاغه ورکو او شهرت به ته میلاو شي غنیمت به ته میلاو شي وغيرها وغيرها خلق به ته غازی سی بوي خلق به ته مجاهد وي لو کمانډر بوته وي خو لیکن په اخرت کې به څه نشته ر او مجرید ثواب الاخرته او څوک چې غواړي په خپل عمل سره یا څوک غواړي په jihad سره په قتال سره بدله د اخرت غواړي نو ته منها نور به کوم دتا اداغینه داغینه مت بدله ورکین د قیامت بدله او سنجزی شاکرین او خامخا بدله ورکومګه شکر گزار او خلکو ته الشاکرین بده چې سمانه کوي د قران دی سیاق سباق ته ګوري اقا ترجمه وکي نو مخ کې الته کې د نبی صلی الله علیه وسلم د مرګ ذکر شونو او سنجزی شاکرین نو الته کې تاسو ما معنا وکړه چې ثابتین علی دینهم چې داسې مصیبت پر راشي او بیا په دین باندې ټینګ پاتې شي الله تعالی او ته اجر ورکړي نو دې ځکه خو مخکې دا ویل چې څوک د دنیا لپاره عمل کوي څوک د آخرت لپاره عمل کوي نو سنج دي شاکرین بدله ورکو مونږ هغه خلکو ته چې هغه عمل کوي په نیت د آخرت باندې چې عمل کوي په نیت د آخرت باندې هغه په الله تعالی بدله ورکوي تفسیر ماتوریدی او ډیره بهترینه بل معنا کړی دا و سنج دي شاکرین او خامخا بدله بزرد چې بدله ورکو مونږه الموحدین لله تعالی چاچی د الله تعالی توحید منلې نو که مشرکان ډیر نیک اعمال کوي خو الله تعالی هغه ته بدلین اور کوي ځکه هغه دغه عقیده د شرکی الموحدین لله تعالی تفسیر ماتوریدی دغه معنا کوي وکای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا والله يحب الصابرین دی آیات کې الله تعالی لږ زور نه ذکر کوي اصحاب احد ته اصحاب احد ته په غزوه احد کې چې کم صحابه کرام اغی پورا د آداب و لحاظ نو ساتلی او اغا تسو نس شوی دی نو الله تعالی اغی تلگ زوره نه ذکر کئی اے صحابه کرامو تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم مرگری ای او مخ کی چه الله تعالی کم پیغمبران نالی گلیو نو دا اغی چه کم مرگریو اغی جهاد دون کڑیو دا الله تعالی پلا رکی نو اغی دشمن تا تسلیم شوی نو سستی نو کڑی پا جهاد کی نو تاسو ولی دسی کارو که چه سستی مکلل پا غزو یهود کی ولی چرې دا پیغمبرم پاتې کف میدان کې یو طرف ته بل طرف ته خوارش ولی دغه یو اعلان شوی دغه اعلان په جواری تاسو خو دې خولاړلې نو الله تعالی زوره نه ذکر کوي اصحاب احد ته وکای من نبی نو ډیر د پیغمبران نه قاتل معه جنگونه کړیو دا غی په مرګرتیا کې ربیونه کثیر ډیر خلکو ربیونه یعنی ډیر خدای پرست خلکو ربیونه کثیر ډیر خلکو مفسرین لیکلی دي و تا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی ربیون کثیر دا ربتون دا جمع دا ربتون دا په معنا دا جماعتون سره ربیون کثیر اگر ډیر وډلو ربیون کثیر ډیر وډلو ابن کثیر دا معنا کړی دا جماعات کثیرتن علامہ بیضاوی دا معنا کړی دا جماعات کثیرتن تفسیر جلالین هم دا معنا کړی دا جموع کثیر ډیر جماعتونو دا ترجمه کړی دا یو معنا دا غشوله ربیون کثیر ډیر پیغمبرانو چې جنگونه کړو دا غی په مرګرتیا کې ربیون کثیر ډیر جماعتونو ډیر ډلو یو بل معنا کړی دا علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وی ربیون د دین مراد چې علما اتقیا عابدون لربهم مراد تینا دغه دی ربیون یعنی علما او اتقیا او عابدون لربهم ډیر پیغمبرانو چې دا غی په مرګرتیا کې جهادونه کړی ربیون کثیر ډیرو علما او پویو خلکو او ډیرو تقوادارو پرهیزګارانو او هغه خلکو چې دا غید علما او اتقیا او عابدون لربهم چې هغه د الله تعالی عبادت کوي نو صلی الله تعالی دا غی صفت ذکر کوي پما وهنو لما صوابهم نو سستینه وکړي بوزدلینه وکړي هغه لما صوابهم په سبیل الله د وجد هغه تکلیفونه چې رسیدلی واغی ته بلار د الله تعالی کې د پیغمبرانو چې کوم مرګري نو هغه ته هم ډیر زخمونه رسیدلې او تکلیفونه خو لیکن هغه بوزدلی نه وکړي په ما وهنو وهن بوزدلی ته وي تفسیر جلالین معنا کړی دا ما جبنو بوزدلی نه وکړي سستی نه وکړي لما اصابهم لما د وجد هغه تکالیفونه اصابهم چې رسیدلې دي ته په سبیل الله پلار د الله تعالی کې و ما ضعفو او هغه کمزوري شوی نو په مقابله د دشمن کې و ما ضعفو مقابله دشمن دا ټکه امبکی وای دا ولی ابن کثیر د قمانه کړی ده و ما ضعفوا عن عدوهم او کمزوری شوی نو هغه په مقابله د دشمن دغی کې زخمیان شوی خود نور پیغمبرانو مرګری هم یوازې تاسو نه زخمیان شوی او هغه چره د په مقابله دشمن کې کمزوری شوی نو و مستکانو دشمن ته تسلیم شوی نو مستکانو استکانت دشمن ته تسلیمی دی ته لیکي تفسیر جلالین معنا کړی دی و مستکانو و ما خضعوا لعدوهم دشمن ته سلندر شوی نو نو د مخکینو پیغمبرانو چې کوم ملګری و هغه نه دشمن ته تسلیم شوی دی نه د تکالیف او د وجنه د الله تعالی په دین کې د الله تعالی په لار کې قتال نه لريخې او نه دشمن تاغي کمزوري خپل ښکارا کړی دا و مستکان تسلیم شوی نه دي و ما خضعوا لعدوهم نو د اشاره شو لري ته چې تاسو هم چرته د شکارونه کوي والله يحب الصابرين الله تعالی مینه کوي د صبرناکو سره دې کې صبر نه مراد څه شي دا مخ کې درې ونه دغه کیو کوي کنه معنی په کیو کوي والله يحب الصابرين الله تعالی مینه کوي د صبرناکو سره چې هغه د په جهاد کې بوزدلی ونه کی د تکالیف او وجنه بوزدل نه شي هغه د اوسې د دشمن په مقابله کې کمزوري اختیار نه کی او دشمن ته تابع نه شي دشمن ته تسلیم نه شي نو والله يحب الصابرين الله تعالی مینه کوي د دغه صبرناکو سره دغه صبرناکو سره الله تعالی مینه کوي الله تعالی دې زمونږ استاد ټول مؤمنان مسلمانانو صبر او استقامت د نصیب کی مفسرین لیکلي دي دا والله يحب الصابرين دا جمله علاج دی لپاره درې ما قبل درې مرزونو پچا کی چی بوزدلی یا پچا کی کمزوری یا چرے دشمن ته تسلیمی کی نو دا غید دی ټولو د درې وانو کارونو علاج سره والله يحب الصابرين بس صبر وکا استقامت وکا بس الله تعالی بر دې د غرسنه بچکی وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا وذنوبنا واسرافنا في امرنا دی آیات کې الله تعالی یو صفت ذکر کړی د ربیون کثیر چې مخکینو پیغمبرانو کوم ملګریو نو په حالت د جهاد کې په حالت د جنگ کې په حالت د تشکیل کې باغی کومه دعا غوښتله دا دعا غوښتله او په دې کې تعلیم د ادب دی ټول مجاهدینو ته یعنی اے مجاهدینو تاسو هم دا دعا ولای تاسو هم دا دعا ولای کنه دا دعا چې کومه ده و ما کان قولهم او نبا او نبا وینا د دیو د دې وینا نه مراد چې دعا تی مراد ده و ما کان قولهم او نبا دعا د دیو الا ان قالوا مگر ویل بدیو دا دعا به غختله ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے رب زمونگا او بخی گناهونه زمونگا و اسرافنا فی امرنا او زیاته کول زمونگا پکار د دین زمونگ کی الله کا به دین کی مونگ نا څه کم زیاته شوی و ثبت اقدامنا او کلک کی قدمونه زمونگا دې دې کی ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا یو ذنوب دی او بل اسراف دی دو پر کونه علما ذکر کړی دی یو پرقدار چې ذنوب نو مراد چې واړه گناهونه دي و اسراف نه فی امر نو مراد درنه غټ گناهونه دي تفسیر سمعانی دغه ذکر کړی دي او تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دي ربنا اغفر لنا ذنوبنا ای صغایر مراد درنه واړه گناهونه دي و اسراف نه فی امرنا الکبایر مراد درنه غټ گناهونه دي نو مجاهد بدا دعا کوي چې الله تعالی زمونږ واړه گناهونه الله تعالی زمونږ غټ گناهونه دا ټول معاف کړه زمونږ الله تعالی مونږ ته معافی وکړه تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی او تفسیر سمعانی دغه ذکر کړی دی دویم قول لمبسرین داري چې د ذنوب نو مراد تیرې عام گناهونه تی مراد دی و اسرافنا فی امرنا مراد درینه په اطاعت کې کم کمې زیاتې راغلي نو مجاهد له دا دعا غوښتل پکار دی الله زمونږ عام گناهونه معاف کا کاغه واړه گناهونه دی کاغه ټ گناهونه دی و اسرافنا فی امرنا او کمونږ د امیر په اطاعت کې کمی زیاتې کړي نو الله تعالی مونږ ته داغي بخنه وکا نو دین مراد تقصیر دی پی امر الامیر د امر د امیر چې داغي کې کمی زیاتې تی مراد دی وثبت اقدامنا او مضبوط کې قدمونه زمونږ وانصرنا علی القوم الكافرین وثبت اقدامنا تفسیر جلالین لیکلی دی وثبت اقدامنا بالقوه علی الجهاد الله تعالی زمونږ قدمونه مضبوط کې یعنی مونږ له طاقت را کړی جهاد وثبت اقدامنا دغه معنی وانصرنا على القوم الكافرين او غلبره کی مونتا په مقابله د قوم کافرانو کی غلبی معنی میولې او کله مخ کی تاسو ته مایلې چې نصرت په سله کی کله علا راشي نو دا په معنی د غلبی سری فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين دی آیات کی قبولیت د دعا د ذکر کی د مخکینی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ملګرو به دعا کوله الله تعالی به دغه دعا قبول ولا نو تاسو اے مجاهدینو دغه دعا کوي الله تعالی بس تاسو هم دغه دعاګانې قبلای. دا تعلیم د دعا د ټول مجاهدینو ته، اے مجاهدینو دعاګانې ډېرې غواړي، الله تعالی هم دعاګانې قبلای. فآتاهم الله ثواب الدنيا، نو ورکل الله تعالی غي تبدل د دنیا، وحسن ثواب الاخره، او خيسته بدل د اخرت. د دنیا بدل وسو الله تعالی به دغه سره امداد وک، شکست به دشمن تورک، دغه سی هغه بخنوم وګاټه، خنوم بچره وګاټه. بس دا نو دعا کوا چې الله تعالی در سره امداد وک، الله تعالی بر سره امداد وک، دشمن به الله تعالی تبا کی، او دغه سی الله تعالی به تعالی یو خنوم دکی تبا یو خنوم وګټی. وحسن ثواب الاخره، او خيسته بدل د اخرت چې هغه جنت دی، خيسته بدل د اخرت سره، بس خيسته بدل دار چې جنت تلار شي، جنت تبری الله تعالی داخل کی. والله يحب المحسنين، الله تعالی مینه کوي د خيسته عمل کوونکو سره، چې خيسته اعمال کوي الله تعالی دغه سره مینه کوي. دې ذکر احسان تعریب مفسرین او هغه ذکر کړی دی چې کم په حدیث کې راغلی دی، وای محسنین نه مراد چې اخلاص په عمل کې داتې مراد دی، چې خالص ته الله تعالی لپاره عمل کوي. او حدیث کې راغلی دی، حدیث د جبرئیل هغه ته ویل کېږي، صحیح حدیث دی، ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، د الله بندگی داسې وکړه ګویا کې ته الله تعالی یینې، نو که ته الله تعالی نینې نو ته خو الله تعالی یینې کنه، چې داسې بندگی په اخلاص باندې وکړه بس دغه ته ویل کېږي محسنین. الله يحب المحسنين، والله تعالی مینه کوي د احسان کوونکو سره، د خیسته عمل کوونکو سره، یا المحسنین اخلاص کوونکو بخپل عمل کې.